De görüm neylemiş hep yüreğim güp güp edir. De görüm neylemiş hep kaş kabağım derle gelir. De görüm neylemiş hep yüreğim güp güp edir. De görüm neylemiş hep bir mene bakmaz eyleme. Bir mene bakmaz eyleme. Naz eyleme, naz eyleme. De görüm neylemişem, gelmene naz etme bele. De görüm neylemişem, aşka bak dökme bele. De görüm neylemişem, gelmene naz etme bele. De görüm neylemişem. Varsa de olun kurban bu hava döz verem ben. Ölürem maz kalamen. Bir mene bak naz eyleme. Bir mene bak naz eyleme. Naz eyleme, naz eyleme. Bir mene bak naz eyleme. Naz eyleme, naz eyleme. Aşka bak dökme bele. De görüm neylemişem. Gelmene naz etme bele. De görüm neylemişem, kaşka bak dökme bele. De görüm neylemişem, gelmene naz etme bele. De görüm neylemişem, de görüm neylemişem, de görüm neylemişem. De görüm neylemişem.